ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Na hakika tuliwaweka wana wa Israeli kikao chema na tukawaruzuku vitu vizuri, nao wakukhtalifiana mpaka ilipowafikia elimu. Hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa kikhitalifiana. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin. Na ikiwa unayoshaka katika tuliyokuteremshia, basi waulize wasomao kitabu kabla yako. Kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. Wala takunanna min alladhina kadhabu bi ayati Allahi fatakuna min alkhasirin. Na kabisa usiwe miongoni mwa wale wanaozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu, usije kuwa katika walio hasiri. Innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. Hakika wale ambao neno la Mola wako mlezi limekwisha thibitika juu yao hawataamini. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'adhab al'alim. Ijapokuwa itawajia kila ishara mpaka waione adhabu iliyochungu. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin. Kwa nini usiwepo mji mmoja ukaamini na imani yake ikawafaa isipokuwa kaumu Yunus? Waliamini na sisi tukawaondolea adhabu ya hizaya katika maisha ya dunia na tukawastarehesha kwa muda. Walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Angalitaka Mola wako mlezi wangeliamini wote waliomo katika ardhi. Je, wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe waumini? Wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhni Allah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Na hawezi mtu kuamini ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, naye hujaalia adhabu iwafike wasiotumia akili zao. Qul inzuru madha fi as-samawati wal-ard وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Sema, angalieni yaliyomo mbinguni na kwenye ardhi, na ishara zote na maonyo hayawafai kitu watu wasioamini. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Basi je, wanangojia jingine ila kama yaliyotokea siku za watu waliopita kabla yao? Ngojeni, nami ni pamoja nanyi katika wanaongoja. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Kisha sisi waokoa mitume wetu na walioamini, ndio kama hivyo yatustahiki kuwaokoa waumini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah,